مسجد سے علی کو گھر میں لائے حسنین جو مسجد سے علی کو گھر میں کیونکہ آنسو در و دیوار بھی برساتے ہیں سر ہے دونوں علی ابن ابی طالب کا سر ہے دونوں علی ابن ابی طالب کا پھر بھی قاتل پہ علی فرماتے ہیں خانہ ازدا سے علی آتے ہیں یہ خطا قد کیا تو انہیں ملجم تو نے یہ خطا قد کیا کیوں ملجم تو نے کیا مسلمان بھی نمازی پہ ستم جاتے ہیں خانہ ازدا سے علی آتے ہیں بول سجدے میں علی خود تو برب الکعبہ بول سجدے میں علی خود تو برب الکعبہ اور جبریل یمین ہا بلب آتے ہیں علی آتے ہیں وہ کتابوت پدر پر یہ پکاری زینب چھوڑ کے کس پاہ میں سوئے جنا جاتے ہیں خانہ ازدا سے علی آتے ہیں، ہم نے تر خانہ ازدا سے علی آتے ہیں۔ شاعر حال و رضا تھی وہ قیامت کی سحر، شاعر حال و رضا تھی وہ قیامت کی سحر، سوچ کے جس کو جگر خون، سوچ کے جس کو جگر خون ہوئے جاتے ہیں۔ خانہ ازدا سے علی آتے ہیں، خانہ ازدا سے علی آتے ہیں۔